Наступного дня у кабінеті звичайної районної лікарні, де новоспечений терапевт Лідія Вербицька приймала хворих 6 днів на тиждень, у присутності нервового пацієнта з підбитим оком Стас запропонував Лідії руку і серце. Господи, Стасе, це так несподівано, розгубилася Ліда. Устала з-за столу, тупцяла на місці, ніяково усміхалася. Та чомусь не Стасу, а пацієнту з підбитим оком. «Брате, не роби цього!» – сказав той, тицнув у підбите око. «Ось, тебе чекає те саме. Давай я просто дам тобі поміж очі, і ти підеш. Подумаєш, поки не пізно. А я лікарку затримаю». Ліда почервоніла до скронь. «Прошу вас, одну хвилину почекати в коридорі». «Та ти, скоріше, сама звідси вилетиш!» – вигукнув нахаба. Ліда безпорадно озирнулася. «Якщо ви негайно не вийдете, то я...» Стас роздратовано знизав плечима. «Лідо, я так і не зрозумів». «Що ти не зрозумів, брате?» – здивувався пацієнт. «Ти глянь на неї! Вона ж не своя від щастя!» І то була правда. До ночі Києвом блукали. Приголомшені власним рішенням, схвильовані, розбурхані, майже не розмовляли. Ніби слова руйнували незбагненну гармонію почуттів, поглядів, легких рухів. Стас намагався уявити, яким буде їхнє спільне життя. Ліда боялася навіть думати про те, як новину сприйме мати. Бо ж ні, ти не можеш бути скакун. Близько півночі прослизнула до вітальні, побачила у кріслі нерухому постать. «Матусю, не спиш? А я... ми...» І всі страхи через край. Він мене заміж кличе, мамо. Івета Андріївна витримала пекельну паузу, глянула на доньку. «Тільки пообіцяй, Лідочко, ти ніколи не зміниш прізвища і не покинеш брата». Благословення. То було благословення. Ліда кинулася до матері, упала біля крісла, обхопила обома руками її коліна. «Матусю, рідна, я ніколи не покину тебе і Платона, клянуся найдорожчим, тобою, клянуся тобою, матусю». «Весілля не раніше, як за місяць, Лідочко», відповіла Іветта. «Інакше не встигну підшукати для тебе пристойне житло неподалік від нас». «У мене буде своя квартира?» – просяяла Ліда. Увесь місяць до весілля шлюзи прорвало. Говорили. Стас про свою рідню два слова, а Ліда зупинитися не могла. Вона п'яте покоління лікарської династії і працює у звичайній поліклініці саме тому, що Вербицька, бо вербицькі не шукають легких шляхів. Тато-академік теж починав у звичайній лікарні. І мама, але вони змогли заробити не тільки ім'я, а й статки, бо працювали і працювали. Практика, наукові дослідження – 9 років у Африці, а це не рай. Спека, протиінфекційні препарати, кулемет у вікні, привізна вода. І справа не у грошах, якими щедро оплачувалося це пекло. У набутті нових знань, бо Вербицькі... «А ти теж була з батьками в Африці?» – запитав Стас. Ліда перелякано смикнулася, кивнула. «Я мало що пам'ятаю». «Чотири стіни», – пожвавішала, завелася. «Чотири стіни. При військовій частині кімната для дітей цивільних і офіцерів. Цілодобова. Я майже не бачила маму з татом. Вихователька Лариса Дмитрівна така тепла. Навіщо про це? Мама і тато, хочу, щоб ти знав про Вербицьке головне. Вербицькі жертвують усім заради щастя своїх дітей. Ну, нормальна позиція, знизав плечима Стас. Згадав свою багатодітну родину. П'ятеро, не один. Не розженешся квартирами розкидатися. Тато помер, як Стасові 2 роки виповнилося. Мама все життя в педагогічному колі. Підлогу в школі миє. Добре, хоч Стас найменший. Старші брати і сестри з батьківської 4-кімнатної квартири на Троєщині вимилися. Грошима скинулися, щоб він міг за інститут платити. Власну справу розпочати. Нормально розпочав. Ну, хлорка не Шанель номер 5. Про неї, може, не всі мріють. Та кожному потрібна. Тхне? Нормально тхне. На пів китайця Чері вже не відкладав. Далі знає як. Дочекається маминої смерті, поміняє Троєщинську хрущобу на житло ближче до центру і чао, Троєщина. Проте у ньому вже тепер не розпізнати традиційно осміяного хлопця з Троєщини. Нейтрально грамотна мова, одяг із лейблами, до перукаря раз на тиждень. І не заради того, щоб перебивати запах хлорки парфумами, ні. Індивідуальність. Бути поміченим у натовпі. Борідка. Зараза, так погано те волосся з-під боріддя пробивалося. Савана, а не джунглі. Але звичайна троєщинська перукарка так майстерно ту борідку змоделювала, що Стас залишив їй 10 баксів на чай і пообіцяв бути її клієнтом до скону. Нормально. Step by step. Та коли познайомився з Лідою, а надто погостював у розкішній квартирі на Подолі, занервував. Дідько, йому ту хлорку 20 років продавати, щоб хоча б теоретично наблизитися до рівня статків Вербицьких. А Ліда йому: «Вербицькі всім пожертвують заради щастя своїх дітей». Теж мені відкриття. Стасові батьки зробили б так само, аби було чим жертвувати. А чим? Стасова мама навіть 200 грамів крові для сина здати не зможе. Бо як у школі виявили гепатит, так і вона від тих школярів заразилася. Нормальна позиція, повторив. Мабуть, усі батьки, що мають одну дитину, вирізняються жертовністю, аби потім не дорікали. Ліда почервоніла, дрібно закліпала, наче в око влетіла мала комаха. «Я не єдина дитина», – сказала. «У мене є брат». Стас не повірив. «Жартує? За 3 місяці хронічних зустрічей? За цей місяць до весілля? І ні слова? І де він є? Чому Стас досі не зустрівся з ним?» Ліда про всіх розповідала, захлиналася. Дідів-прадідів згадала, а про брата Не лікар? Сантехнік? Мандрівник вільне серце? Порожня неродюча гілля на славетній генеалогічній деревині? Судячи з віку Іветти Андріївни, брат старший за тебе і живе десь далеко, висунув найвірогіднішу з версій. Ліда напружилася, винувато всміхнулася. «Мама тобі все розкаже. Потім». «Мама? Геніально! Потім? Ну просто збиває з ніг!» Стас відчув. Думки розпливаються і вже не тримаються купи. Знітився. От-от. Те ж саме сталося під час несподіваної розмови з Іветтою за 10 хвилин до фаршированої щуки. Майбутня теща говорила холодно і переконливо. Стасові думки поховалися по узбіччях, ніби вивчали нові правила, за якими далі жити. І це назавжди? Дезінфікатор смикнув головою, скинув марево, напружився. Та ні. Йому тещині забави по цимбалах. Погралися й досить. «Ти, розкажи, Лідо, ти», – сказав надто жорстко, як для нареченого. «І зараз же». Вона ще більш винувато усміхнулася, обхопила Стасову руку. Притулилася до неї гаряче всім тілом. Лице в плече, груди в лікоть. Стас відчув під своєю долонею пружний Лідин живіт. Дихає. Просить. Так, не жадає чи вимагає. Просить. Так відчайдушно, що хочеться ухопити її за волосся, смикнути щосили, щоб аж зойкнула, повалити і... Стас рвучко занурив руку в густе Лідине волосся. Навіщо собі брехати? Найбільше його збуджувала і дивувала незрозуміла Лідина покірливість, така нелогічна і протиприродна для освіченої, багатої, красивої. Як пояснити? Чому? Дезінфікатор розсудив просто. У ньому справа. Це він. Харизматичний, сексуальний і неперевершений володар хлорки і жіночих сердець. У нього й до Ліди тих баб було, як мікрофлори у шекате. Ухопити, щоб аж закричала. І знаєш, певно, лукава знає, що коли вона отак притуляється, як божевільна жебрачка, як полонянка, як тваринка, він відчуває себе Богом і хоче її до оскаженіння. Отямився. Відсторонив рукою Ліду обережно. Ні, повторив. Ти розкажи. І зараз же. Розмови тоді так і не вийшло. Із 20 безладних слів Стас узнав небагато. Брата звати Платон, на 9 років молодший за Ліду. Їй 23, а йому лише 14. Геній. Без шкіри. Все. Мама дуже наполягала, щоб ти дізнався про Платона від неї. Мама? Знову мама. А вона часом свічку над їхнім ліжком тримати не збирається? Якщо перша скрипка в її руках, то краще вчасно порвати струни. Від тиші не оглухнуть, краще одне одного розчують. Стас обійняв Ліду і виклав їй свою точку зору на роль мами в їхньому майбутньому сімейному житті. «Я чи вона?» – резюмував намагаючись не культивувати в душі перші паростки ненависті до майбутньої тещі. «Ти, тільки ти, Стасе!» – усміхнулася. «Дарма ти так остерігаєшся мами. Вона подарувала нам квартиру, ми житимемо окремо. А Платон? Ну, можливо, цього року ти взагалі не побачиш Платона. Мама вважає, треба дуже делікатно і дозовано підходити до появи нових облич у свідомості брата і до зникнення звичних. Тож я іноді провідуватиму Платона, добре?» «Та що ж там за Платон такий?» На полотні щирих розмов зяяла рвана дірка невідомості. Стас відчував себе агентом-новачком спецслужб, якому ніяк не довірять доступ до файлів найвищого рівня секретності. Занервував. І одного дня, за тиждень після весілля, коли Ліда здригнулася від раннього телефонного дзвінка, вислизнула з його обіймів, схвильовано проговорила в слухавку: «Біжу, мамо!» Похапцем зібралася і вилетіла з їхньої двокімнатної квартири у новобудові. Він пішов у слід. І за 10 хвилин після дружини подзвонив у двері тещиної оселі. Бо досить. На весіллі таємничий Платон так і не з'явився. Після весілля Стас запропонував Іветті познайомити його з Лідиним братом, чи принаймні розповісти про нього. Але теща заявила, що час ще не настав. «Господи, Стасику!» Ліда відчинила двері і, як здалося Стасу, дуже перелякалася. Та від дверей не відійшла. Заступила дорогу, простягнула до нього руки. «Благаю, почекай мене вдома, я не затримуюся довго». «Ні». Стас ухопив Ліду за плечі, силоміць до стіни. «Яка ж вона тендітна і беззахисна», – промайнула невчасна думка. «Мами нема. Ангеліна пішла на базар. Я не можу зараз». Ліда, здається, навіть не звернула уваги на грубощі. Знай, белькотіла оте «не можу, не можу». Заглядала йому в очі благально і віддано. Стасу стало соромно. «Та що це він?» Увірвався, руки розпускає. Ревнощі? Про це й мови не було. Вона кохає його донестями. Кохає. Відпустив Лідині плечі. «Лідо, заспокойся. Я не заважатиму. Просто почекаю тебе. Добре?» Пішов до вітальні, не ждучи відповіді. Нічого підозрілого. Усе як завжди. Академік на стіні, срібло, порцеляна, ідеальний порядок і ніяких слідів надзвичайного стану. Стас озирнувся, зупинив погляд на дверях кімнати, яка завжди, коли б не прийшов, була зачиненою, як у тих фільмах жахів. Він, звичайно, у всі закутки хоромів Вербицьких не заглядав і ніколи не просив Ліду про екскурсію вражаючими апартаментами. Проте, крім вітальні і кухні, заглядав у світлу Лідину кімнату. Бачив, як зі своєї спальні виходила Іветта. Проходив повз кімнатку няньки Ангеліни і години зо дві просидів у славетному кріслі академіка Вербицького в його кабінеті. І тільки в цю кімнату двері ніколи не відчинялися. Стас відзначив подумки, на дверях, крім звичайної ручки, ще й замок. «Замикає двері тільки ззовні», – констатував. І пішов прямо до таємничої кімнати. І, буває ж, відчув, як до спини прилип холодний, незрозумілий жах. Тьху ти! Зупинився біля дверей. Що за маячня? спокійно, потягнувся до дверної ручки. «Не треба!» – почув. Озирнувся. Ліда стояла посеред вітальні, безпорадно притискала долоні до грудей. Краще би змовчала. За мить до того у Стасовій голові промайнула пересторожна думка, що, може, і не треба пхатися до кімнати з замком. Ну, яка різниця, хто там? Начхати. Але Лідині слова пробудили суперечливу бунтарську цікавість і чоловічу пихатість. Що значить «не треба»? Стас знизав плечима і рвучким рухом відчинив двері. На широкому ліжку спав голий підліток. Стас хотів був чіпким поглядом окинути всю кімнату, як це зробила би будь-яка нормальна людина, що раптом потрапила у незнайоме і лячне місце. Та очі його зупинилися на ідеальному юначому торсі. І Стас не бачив просторої метрів на 30 кімнати, важких портьєр на високих вікнах, широких крісел, невідомо чому присунутих до вікна, спортивного тренажера, полиць, заставлених книжками, і великого монітора на столі. Несподіване збудження і естетичний захват змушували роздивлятися ідеальне голе тіло, рельєфні м'язи, молочну шкіру, довге чорне волосся. Стас раптом пригадав, як свого часу потрапив до моргу, де хлорку традиційно поважали і купували регулярно. І там, у холодному підвалі, серед босих ступень із клейончастими ярликами, що стирчали з-під брудних простирадл, натрапив на божевільного художника з пошарпаним альбомом анатомічних малюнків Леонардо. Той трусився від холоду, дмухав на руки, відкидав простирадла, обмацував кінцівки мерців, потім кидався до альбому «Да Вінчі», порівнював і все бідкався, що без м'язів не показати душу. І ця гидка, образлива суперечність доб'є його, доб'є. Стас дивився на ідеальне, ніби з альбому «Да Вінчі» тіло, і раптом відчув себе вбогим та безпорадним. Дідько, треба би м'язи підкачати, бо Ліда, певно, перемкнуло. Це ж вона щодня порівнює бездоганне голе тіло безсоромного юнака з його 90 кілограмами, із яких мінімум 10 – стабільний і невмирущий, як усе світ, прошарок жиру. Лідо, Лідо, цей юний бог і є твій брат? А що ти шукаєш у його кімнаті щодня? Інцест – категорія вічна. Не все ж фараоном та Габсбургом? У серці прокинувся і загарчав дикий звір. Стас здригнувся, отямився. Маячня. Брат запитав, не озирнувшись. Поговоримо у вітальні? Ні, тут. Не можна заважати Платонові, це зашкодить. Серйозно? Стас відчув, як дикий звір біля серця зловчився, перестрибнув у мозок, до скронь. «Серйозно?» – рвучко обернувся до Ліди, зміряв підозріливим поглядом. «Ти тут для яких справ? Чому я заважаю? І чому він голий?» «Платон не любить одягу». «А у чому він по вулиці ходить?» «Він не ходить вулицями». «А де? У хмарах літає?» «Приблизно так. У Платона свій світ». «Та невже? І де? У цих чотирьох стінах?» Стас відвів від Ліди злий погляд. Урешті обдивився велику, затишну, як рукавичка, кімнату і спіймав себе на думці, що тут, мабуть, так гарно спиться, що й прокидатися не захочеш. Уявив себе голим красенем на широкому ліжку. Перелякався. Тут повітря нема. Тут із годину при зачинених вікнах і смерть. Майже фізично відчував. Дивна кімната висмоктує з простору повітря, заповнює порожнечу густим мороком і з дивним гірким присмаком. Чим пахне? Ліки. За 10 хвилин маю зробити братові укол. Він же спить. Так. І має спати ще 3 години. Навіщо? Підозріливість і жалість раптом заступили заздрість до юного красунчика. Режим. Тобто він тут? Скільки? Все життя? Ліда знизила плечима, обережно повторила. Режим. Стас не запитав, чому. Стас раптом відчув, що відповідь на це питання занурить його у непролазні хащі, де аргументи примушують до співучасті та співчуття. Малюють на серці великий червоний хрест, перекреслюючи власні мрії та бажання. Дорослий, 26-річний мужчина раптом квапливо подався до дверей, вискочив геть, ніби той незрозумілий моторошний режим поширювався на кожного, хто випадково опинявся у кімнаті Платона. Вона має рацію. Дарма припхався. Прибіг додому, скинув увесь одяг, завалився на ліжко і так лежав, голий. Ніби на власній шкурі намагався відчути, що відбувається у розкішній квартирі Вербицьких. Ліда повернулася за півгодини, пригнічена, розгублена. Спантеличено глянула на голого чоловіка, присіла на край ліжка. Завмерла. Стасові стало холодно, та дивний внутрішній опір не дозволяв ухопити ковдру і зігрітися. Супився, намагався угамувати тремтіння. Зиркав на Ліду роздратовано. Та де там утриматися? Підскочив, забігав по спальні. А що? Що має статися зі звичайним хлопцем, щоб він сам захотів не виходити з кімнати впродовж? Він виходив. Іноді. І він незвичайний. Ненормальний? Платон не хворий. А що ж ти тоді йому колеш, щоб він по півдня з ліжка не вставав? Ліки для Платона добирає мама. Завжди. З її 40-річним досвідом. То він хворий? Псих, так? Захитала головою, забідкалася, мовляв, ну як тобі роз'яснити? Ні, Стасе, ні. Припинімо цю розмову, благаю. Усе мало статися інакше. Мама у слушний момент розповіла би тобі про Платона, пояснила б. І для тебе це не стало б шоком. Ти би зрозумів. Мама... Мама? Стас зупинився навпроти Ліди, присів перед нею навпочіпки. Голий, схвильований, зовсім не ідеальний. Лідо, ти зараз зосередься, дівчинко, і почуй усе, що я скажу. Вона перелякалася, смикнулася, упала би йому в ноги, та як? обхопив її за коліна. «Сиди!» «Ні!» – прошепотіла відчайдушно. «Почуй!» – повторив із притиском.